يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لدينا ترشبق نبي آيات فوري دا سلورم باب دي رضي حسي ودیکھ انعامات ذکر کی گی انعامات پبن اسرائیل باندھی پودا غی قباہتن و بیانی گی اتا انعامات خاص پاغی باندھی ترغیب و تخویب کا بیانی گی پد وصل وختم آیات کی خطاب خاص دے بنی اسرائیل تھا یا بنی اسرائیل اذکر و اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام یا بنی اسرائیل دے وضاحت لگمخ کے بیان شو اذکرو یاد کئی پشکر کول سرا نعمت تماغا نعمتو علیکم جکڑے میرے بتا سوان دے اذکرو نعمتی دا ذکر پہ مقابلہ کی بیش نعمت راغلے نور شکر ماناو کی کوئی او مخی میرے تحوالوی اللہ تفسیر سراج المنیر دیکھم لکلی دی یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی بشکر علیہا بتوعتی بشکر علیہا بتوعتی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری یاد کئی نعمت دما پہ شکر کول سرا چاغ شکر سرے دا نعمتونو او دا اللہ تعالیٰ تابی داری دا انعمتو علیکم چما انعام کردی بتاسو باننی و انی فضلتکم علی العالمین او یقینا وروار در کردی ما تاسو تا پا طول و خلقو دا زمانی ساسو باندی یو خدا چی یا بنی اسرائیل مخکم ذکر شو دلت بیا ذکر شو مدی دوانو کے فرق سرے دا مهم ټکی رہے دا زدکے ہو سرا مپسیرین دا ذکر کردی دی چی یہ دا مخ کی او دا دلد کی فرق دے مخ کی آغا بنی اسرائیل ذکر کی دل حل تا مقصد ذکر دا آغا نعمتونو چی پا موجود دا بنی اسرائیلو بانی اللہ تعالیٰ کردیو دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی یکم بنی اسرائیل موجودو حل دا کی آغا مرادو او دے دے کہ اللہ تعالیٰ اغا نعمتون پا دے خطاب کی ذکر کئی چی دا انعامات اللہ تعالیٰ دے دیو پا مشرانو بانی کڑیو دے دیو پا مشرانو بانی دے دوانو کی دا فرق دے او کدا فرق مزدک نورست با دیو یو ٹکی ویم پا بازی دے کی نو تاس با زر ذہن دا قٹکی تا وڑای بیا خوا اما کی یا بنی اسرائیل کی یہ کم نعمتون ذکر شویو نو آغا ذکر د نعمتونو په آغا بنی اسرائیل باندې چې آغا د نبی علیہ السلام په زمانه کې موجود او دې کې به آغا خطابات او آغا نعمتونو ذکر کیږي چې دا د دیو په مشرانو باندې الله تعالی کړی وو. نو بیا سوال دا رچی دې کې شرانو ته ولی یادې دا غي مخ کې تاسو ما خبر کړی ده کنه په مشر باندې انعام او احسان کول دا په کشر باندې کنه د پلار او د نیکه سره لچاخه کړی دي نو دا د سې له کړې نو سو کړو سو سره هغه کړی دیدے کہ وہ استاد سے اٹھ کے ویما یا بنی اسرا و انی فضلتکم علی العالمین او یقینا غرا والے در کڑے دے ماتا سو تعالی العالمین پٹول و خلق و دا زمانے استاد سو باندی و انی فضلتکم تاسو کی تبصرون او گوری نو دیدے کہ ودا ٹکے سر لکھلی و انی فضلت اباءکم علی العالمین استاد سو مشران و تما غرا والے ور کڑے پٹول و خلق و دا زمانے استاد سو باندی او اسباب د فضیلت بیا سو ذکر آغی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبران نالی گلی و کتابوں نے رالی گلی و ابن کثیر دا ذکر کردی دیو سرا استاس و پلار و نکتا چی اللہ تعالیٰ فضیلت ور کردی و پس بان لی اللہ پاکی پیغمبران نالی گلی و کتابوں نے رالی گلی و او آغی آغا کتابوں نے منی لی و نو ذکر تا اللہ تعالیٰ فضیلت ور کردی و فضلتکم فضلت آباؤکم علی العالمین تفسیر سراج المنیر نے ذکر کردی دی نور مبصرین دا ذکر کردی دی بیا دے دے کہ سوال لازی کنتم خیر امت اخرجت للناس دا خود نبی علیہ السلام امت غور دے والد کلی علی العالمین پر طول خلق واننے نتاس تماویل چھو طول خلق پر گنشتا دے ترجمہ سعیز دکے بس بیا سوال او جواب تا ضرورت منشتا دے وانی فضلتکم علی العالمین او غروال ورکڑے اما استاسو مشرانو تا علی العالمین پر طول خلق تا زمانی استاسو واننے دا اغ زمانی خبر کو سڑیا دا نبی علیہ السلام امت چی کل راغل لے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ مبعوث کرے دے دا غین و رستو بیا دا نبی علیہ السلام امت دا پر طول امتنو کی غور دے او دا غیر پار دلیلو گو رئی سورہ عمران یو سر لسم آیات کی کنتم خیر امت اخرجت للناس دا غسی سورہ بقرہ کی براشی یو سر دریس سر ویختم آیات کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سورہ آل عمران یو سر لسم دا سر لکھئی نو بیا پوئے گئے او دغه سی سورہ بقرہ یو سر دری سلو اختم نو معلومی گی پد نبی علیہ السلام پہ امت بنی دقی غورا والے نو بلکہ دا آغا زمانے پہ خلق بنی اگا غورا ہو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا غورا والے در کڑے دے ماتا ستا پہ زمانی دا خلق پٹولو خلقو دا زمانی ستا سبان دیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ دی آیت کہ اللہ تعالی ذکر کئی دا ترغیب نو رست و تخویب دا قرآن دا قانون دیکھا کل بشارت ذکر شی بیا تخویب کل تخویب ذکر شی بیا بشارت کل ترغیب دے بیا تخویب دے نو کل تخویب دے بیا ترغیب دے حاصل دی آیت دا دے چھے پا دنیا کی سلور طریقی دے نجات دفارا قیامت کی اگر سلور طریقی دے نجات اگر نہیں استعمالی گی دے نجات دفارا اگر صدا دے نجات دفارا اگر طریقہ استعمال کی چھے اگر بانیتا سخلاص چھے اگر طریقہ صدا منل دے توحید دے اللہ تعالی او منل دے پیغمبر دے اللہ تعالی دے سلور طریقی نہ چلی اول طریقہ پا دنیا کی صدا اول طریقہ دا نجات پر دنیا کی دادا یو انسان غیر مجرم دا مجرم نہ آزاد دفع کئی پر طریقی دا ضمانت دا نفس یا دا مال سرا اول طریقہ سرا طریقہ دا ضمانت دا نفس یا دا مال بس دا دی پذیبانی بزا پر قید و بن کی کیدم یا دا پلانے بسا سرائی دار آزاد کا دادا عذاب نبج کا اللہ تعالیٰ دغن کی وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا عَذَابَ يَوْمٍ اصل عبارت دا سرے وَاتَّقُوا يَوْمًا او ویری گئی دا عذاب دا غوردنا لا تجزی نفسنا عن نفس شیا چھے نبشی دا پکولے حجسی او نفس عن نفس دا نفس مجرمنا لا تجزی نفس دا نفس اول نمراد نفس غیر مجرم دے او دا دویم نفس نمراد نفس مجرم دے نبشی دا پکولے حصی او نفس غیر مجرم عن نفس دا بل نفس مجرم ناشین حص عذاب نو دا اولنی طریقہ شولا پا دنیا کی زمانتو کی دا نفس یا زمانتو کی پا مال سرا نو قیامت کی دان چلی دویم پا دنیا کی دویم طریقہ دا نجات دا عذاب ندادا دویم طریقہ دائی چھے شفاعتو کی سفارش وکی بس شفاعتو کی سفارش ناغیو منی سڑے آزاد شید عذاب اور سزا ناغبت شی ولا یقبل منها او نبشی قبل دلی دغه نفسنا شفاعتن سے سفارش شفاعت لپس پا قرآن کریم کی دیار لسکرت استعمال شید ولا یوخذ منها ولا یقبل منها او نبشی قبل دلی دغه نفسنا شفاعتن سے سفارش سفارش بنش قبل دلی پا اختصار سارا دا شفاعت اقسام وائیو دے دیکھ قرآن کریم کی او بیا نور ذکر راضی بس بیا بے ویل نہیں ابن ابو العز فشرح دا عقید و تحاویہ کی دا شفاعت اتا اقسام ذکر کھڑی دی دیر پہ اختصار سرداغی ذکر کو یو دے شفاعت عظما دا اتا اقسام چری دا شفاعت حق دی دا شفاعت چری حق دے دا صحیح دی یو دے شفاعت عظما دا خاص دے پا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا حساب کتاب دا شروع کی دلو اگا اگد حدیث دے صحیح حدیث دے گا دا خلق بڑے تنگ شی آدم علیہ السلام پسی بور شی بل پیغمبر پسی بور شی بل پسی بور شی چا اللہ تعالیٰ تو چی حساب شروع کی دیر جت تکلیف دے آگا بنا ورزی اخیر بنا بی علیہ السلام ور شی و حساب کتاب بشروع شی اگد حدیث دے گا دویم شفاعت دے دا حق چا دا پارا چا نیکی او بدی دا غی برابر شی دا غیر پارا با شفاعت کی گی دا پارا دا دخول دا جنت دا شفاعت ہم حق دے دا پا قیامت کی گی یو مسلمان بدا سی راوست لے شی دا غیر سر و حساب کتاب شی نیکی او بدی بے برابر شی نیکی او بدی برابر شلی خواست بہت سر سکی یو مومن مسلمان یا شہید دے یا عالم دے دا اللہ تعالی یو نیک بندہ دے اگر بولا شفاعتو کی جنت تبلاڑ شی درہم شفاعت دا اگر مومنانو دا پارا چی دا اگر پا بارا کی امر شوی دا دخول دا جہنم نا اگر با دا جہنم دا اور نبچ شی نیکیو بدائی برابر ندی بلکہ آغی پبارہ کی امر وشو چدا جہنم تداخل کی نو دا شفاعت بولا کی یا شہید بشفاعت کی پیغمبر علیہ السلام بشفاعت کی عالم بشہادت کی قاری سے بشہادت کی حق مومن مسلمان چدا آغی پبارہ کی امر شوی چدا جہنم تراکا گئی نو دا شفاعتم حق دے دابم کی سلورم شفاعت سلورم شفاعت دے رفار درف دا درجاتو مدام سیدی شہید با شفاعت کیا اولاد با خپل مور پلار دا پارا مور پلار دا اولاد دا پارا عالمان نبی علیہ السلام چیر دا درجات پورتکا دا شفاعت ہم شتر پا قیامت کی دابم کی پنزم شفاعت دے دا دیر پارا چی جنت تداخل چی بلا حساب و بلا کتابا چی حساب کتاب سر ونشی دا دیر پارا ہم شفاعت کی دلشی او پنزم شپگم شفاعت دے رفار دا بازی مشرکانو دا تخفیف دا عذاب دا خاص دے مختص دے با ابو طالب پسی بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی داغی ذکر شویر ہے دا ابو طالب پا جہنمیانو کی رٹول نکم سزا اغدا ابو طالب دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل داغی پا ازار اغدا اور دے داغی نبی دماغ خوٹ کی گی پا ازار بے دا اور یو دماغ بے خوٹ کی گی مذاغر پردغه شفاعت دے چی تخفیف د عذاب پر شو تخفیف د عذاب هم دقه دے بس اتم نمبر شفا اوم نمبر شفاعت دے د ټول مؤمنانو د پاره د دخول د جنت د عام مؤمنانو د پاره د دخول د جنت او اتم شفاعت دے د اغه مؤمنانو مسلمانانو د پاره چې اغه د گناهونو په وجبه نه اورته داخلي شوی دي سوزیدل دي سوا د اندامونو د سجدی نه سوا د اندامونو د سجدی نه جهنم ته تللی دي سوزیدل دي سټکورې شوی دي مسلمانان دي خدا اندامونو د سجدی چې کوم دي د حدیث کې راځي چې دا به نه سوزولې شوی تندې دې پوز ده لاسونه دي خپې دي زنګنونه دي دا به اور نشي سوزولې او نور به سټکورې شوی د در پاره شفاعت وشي چې الله تعالی دار جهنم ناراضت کړي دا اتا اقسام دا شفاعت حق دی دا و پا قیامت کی خود شفاعت دا پار خپل اصول او شرائط دی شفاعت دا قرآن چی معلومی گی یو شفاعت چی کئی نو دا با موحد کئی مومن مسلمان بے کئی یو خبر دویم دا شفاعت چی کی گی نو دا با دا مومن مسلمان دا پار کی گی دا موحد دا پار با کی گی او دریم شرط دا دے چی بعد اذنی ہی دا اللہ تعالی دا اجازت نباد بئی چ اللہ تو اجازت وکنو الا بشفاعت کئ یو دا چ شفاعت کئ نو دا به موحد کئ مومن بے کئ شہید بے کئ عالم بے کئ پیغمبر بے کئ او بل شفاعت چ کئ دا چار فارنو اغب موحدی او بل دا چ شفاعت من بعد اذنه دا اللہ تعالی دا اجازت نو ورستوی چ اللہ تو اجازت وکی شفاعت تو کا تا ته اجازت دے کہ شفاعت کئ نوئی کا بس شاغ بیا رچار پار شفاعت وہ کی بس آغا بیا قبولی لکہ مثلا شہید با دا شہادت کے شفاعت کے لکہ دا رچار پار دا اللہ نے اجازت تو گاڑی چی اللہ زما پلانے دوست دے اگر جہنم تتلے دے اللہ تعالی زول شفاعت کو مما قربانی ورکڑی و تا تا قبول شوی دا نو دا با پخپل موحد دے اگر کم چی با جہنم کے لئے اگر موحد دے خود خپل گناہ پوجبانی جہنم تتلے نو چی اللہ تو اجازت تو کی دا شفاعت با قبول شی بس بیا با جہنم نرازات شی دا جہنم دا ور اخلاص شی نجات بہتا ملو شی نو دی دے کی چی دا کم شفاعت دے نو دا اغا شفاعت ندے چی دا کم منگزی کرکو ولا یقبل منها و قبول بنکل چی دا غینا شفاعتن سسپارش ولا یخذ منها درم طریقہ او نبشی اغیستل دا غینا عدلن سجرمانا سبدل مالی درم طریقہ دا دا نجات پا دنیا کی دادا یو مجرم دے چا آغا جرمانہ ادا کی پا خپلا یا بل سوکو تا جرمانہ ڈک کی آغا بیا رازات کلے شی نو ولا یو خود منہا دا منہا منہا ضمیر چا راجے دے نو دا نفسی اول تراجے دے بنا پا قول بنا بر قول راجے نبش قبل دلے دا نفسی غیر مجرم نا دا غینم نش قبل دلے او بعضی ان پسرین لکلی چنا دویم نفس تراجے دے نو دا دغم سید دا مجرم نم نش قبل دلے دا غیر مجرم نم نش بس عدلن دا مادہ پا قرآن کریم کی اتیش کر تراغ لے دا عدلن مراد پیدیا جرمانی دا جرمانا و پیدیا مالی تی مراد دا ولا هم ينصرون او نور دیو سر آمدد کی دلے شی سلورم طریقہ دنیا کی دا مجرم دا خلاص اولو دا پارا خلق راجم شی تابیداران راجم شي، مقتدیان راجم شي، شاگردان راجم شي، ماموران راجم شي. وای امیر صاحب چانی ولې دې سزا ولور کې راځه دوی، دا شیخ صاحب و مولای صاحب چانی ولې دې، یا دا امام صاحب چانی ولې. ولاهم ينصرون، الله تعالی چې قیامت کې دانش کېدلې، ولاهم ينصرون. واتقوا یوما، ویریږي د عذاب د غور دینه، لا تجی نفس عن نفس، چې نبشی د پکوله نبشی لری کوله هیڅ یو نفس غیر مجرم، عن نفس د بل نفس مجرم ناشین هیڅ قسم عذاب، ولا يقبل منها، او نب قبل دلی شي د نفس غیر مجرم ناشفاعت سفارش، ولا يؤخذ منها، او نبا غسلیکی کی دا نفس غیر مجرم نہ یا دا نفس مجرم نہ. دا اول قول راجح دے، دویم قول مفسرین ذکر کرے. ولا هم ينصرون، او نبر دیو سر آمدد وکللی شی، دیو سر هیڅ قسم امداد بنی شی کیدلے، دخلو تابیدارو دا طرف نہ، دخلو ماموران دا طرف نہ، زور ال تک نشی استعمال ولے، زور نشی استعمال ولے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. پدی آیات کے اللہ تعالیٰ اول نعمت خاصہ ذکر کی پا بنی اسرائیل باندھے، نجات من الغرق، نجات من آل فرعون. اللہ تعالیٰ تاسو دا فرعونیان نبچ للئی، نولی دا اللہ تعالیٰ دین نمانئی دے موجودہ یہودیانو تا اللہ تعالیٰ و استاس پو مشرانو بانی اللہ تعالیٰ دا مہربانی کڑی وا، نو دا استاس پو مشرانو بانی مہربانی دادا سدلک بتاسو بانی جی کڑی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، خبر خورتا یاد بیز ویم انشاءاللہ، یا بنی اسرائیل اذکرو دویم دل چی بری ویلی شو تستف ما ویل کنا اغمخ کی جنی کرشو، اول دل نو اغم موجودہ بنی اسرائیل مرادو، او دا ورستو چیزی کرشو دین دین مراد آغا بنی اسرائیل دی چی مخ کی زمانہ دا موسیٰ علیہ السلام کی موجودو، خو پا نکا باندی دا نکا سر احسان کول دا اولاد سر احسان کول دی دے کی بیا اقٹکے ولی کئی تفسیر سراج المنیر پا حوالا باندی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَكَلَ چِ بَچْكَ الْمُنْغَا مَشَرَانْ سْتَاسُ، وَإِذْ نَجَّيْنَا آبَاءَكُمْ، تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی دی دے طریقہ باندی دا یو نکتلی کئی قرآن برت آسان شی دس واضح بشیر تھے کله چې یو ځای کې تقدیر وي، یا د یو په سر قول ذکر کې دا داسې لکه یو شی چې غوټه شوی او بنی تاته او تاته را اخلاص شي، داسې ته کولاو شي، نو بیا ته پته لګي چې دې ځای کې دا مطلب دی، هغه ځای کې دا مطلب و. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وَإِذْ دا اوس که دا تاسو دا تفصیل تاسو ونه کوئ، نو تاسو بیا دا وایه چې الله تعالی وایي کله چې بچ کړی موږ تاسو، نو بنی اسرائیل په کم ځای کې پی سیلاب راغلی و چې موسی علیہ السلام په کم وخت کې تیر شوی دی او نبی علیہ السلام په کم وخت کې و، او قرآن الله تعالی وایي چې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، کم کم دا خطاب دی، نو دغه یو ټکی شو اوس خو پیدا تاسو څومره وکړله دا ټول آیاتونه ته حل کړله. وَإِذْ نَجَّيْنَا آبَاءَكُمْ، او کله چې بچ کړل مونږه مشران ستاسو، دا دغه موسی علیہ السلام په وخت کې کوم مشران دي هغه ته مراد دي. من آل فرعون، فرعونیاننا، من آل فرعون، فرعونیاننا، یسومونکم سوء العذاب، چی رسول تاسو تا ناکار عذابنا، بد عذابنا، یذبحون ابناءکم، دا اوس دا غیر تفصیل دے، دا سوء العذاب رفاردہ تفصیل دے. و اذ نجیناکم، دا نجات پس باننیو، پا حلاکت دا فرعونیانو باننیو، او پا حجرت کولو دا بنی اسرائیل باننیو، او دا دا اللہ تعالی یولو نیامتی خوا. اذ نجیناکم، په سبب د هلاکت د فرعونیانو او په سبب د هجرت د بنی اسرائیل باندې، بس بنی اسرائیل هجرت وکړه او فرعونیان الله تعالی تباه کړل، بس چې الله تعالی تباه کړل بس الله تعالی بنی اسرائیل دا غیر ظلمونو نه خلاص کړل. من آل فرعون، د فرعونیانو نه. آل څه ته ویل کی؟ آل د یو کس قومیانو ته ویل کی، آل د یو کس تابعدارانو ته ویل کیږي، دا غی دا مسلک والا خلق تو ویلے کی گی، دا غی ڈلی والا تو ویلے کی گی، کدا غی پا اولاد کی یو کنی، بس دے تو ویلے کی گی آل. اس آل دا نبی علیہ السلام سوک دی، ہر حقا سوک چرا نبی علیہ السلام تابیداری دا نبی علیہ السلام پا دین ماندی، توحید من لی پا غبان ایمان را وڑی، دا دیو جن تاسو آشیر برات معلومی، تاسو دا غم میلی دی کتابون کی آل او دا اہل فرق سدے، فرق شترے کہ نشترے، کل تقی نقی فہو آلی، تغم ویلی کنا آل النبی اتباع ملتہ من الاعاجم والسودان والعربی، لو كان آله آل قربته فليصلي المصلي على طاغي أبي لهبي. آل دا نبی علیہ السلام آغد چې د نبی علیہ السلام تابیداری که آل اخپلوانو ته ویلی کېدلی نو بیا خو درود ویلی کېدل په ابو لهب باندې، اللهم صلی علی محمد وعلی ابی لهبی، ځکه خپلوان یې خواغو که نه ترې خواغو. خو آل څوک دی چې د نبی علیہ السلام تابیداری، که هغه د پاکستانی که هغه د عربستان دی که هغه د روس دی او که هغه د افغانستان دی او کدر. آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی، که سودان ولی نه دی. لو کان آله آل قربته فلیصلی المصلی علی طاغی ابی لهبی، بیا خو په هغه سرکش ابو لهب باندې درود شریف ویل پکار. نو آل د یو کس قومیانو ته ویلی کېږي، تابعدارانو ته ویلی کېږي، مسلک والو ته وایي چې د سره هم عقیده ای که هغه د ده په اولاد کېږي او که نه، بس هغې ته ویلی کېږي آل. نو من آل فرعون، آل د فرعون د ده چې کوم قومیانو قبطیانو، نو د ده سره په عقیده کې هم عقیده و، یو شان د کې و، ټول چې دی د سخي عبادت یې کو، د پسه عبادت یې کو. وروسته دا په خپل ځای باندې راځي چې فرعونیانو قبطیانو د چا عبادت کو. من آل فرعون، د آل فرعون نه فرعون دا لقب و د هر هغه بادشاه چې په مصر کې به و. د مصر بادشاه ته به څه ویلی کېده؟ بس فرعون به هغې ته ویلی کېده. لکه قیصر به چا ته ویلی کېده؟ د رومیانو چې کوم بادشاه و هغې ته به قیصر ویلی کېده، د رومیانو بادشاه ته قیصر ویلی کېده. او د کسرا دا د فارس بادشاه چې و هغې ته به کسرا ویلی کېده. بس دا لقب و لقب و. نو د مصر هر بادشاه چې راته نو هغه ته به فرعون ویلی کېده. لکه د رومیانو بادشاه ته به قیصر ویلی کېده، د کسرا د فارس بادشاه ته به کسرا ویلی کېده، نو دغسې د مصر بادشاه ته به فرعون ویلی کېده. خانو خپل نوم یې سو، امام قرطبي بیا تفصیل ذکر کړی دی، هغه بیا ځانله کتلی شي. زه درته ډیر په اختصار سره ویم. یو قول لمپسرین دار چې د ده نوم قابوس و، قابوس یې خپل نوم و فرعون. دویم قول دار چې ولید ابن مصعب د ده، ولید د خپل نوم و فرعون، خپل نوم ولید ابن مصعب ابن ریان دا د ده نوم. او دریم قول ابن کثیر رحمت العلیم ذکر کړی دی چې ولید نه بلکې مصعب ده نوم، دا ابن کثیر ذکر کړی دی. او بعضې تاریخ والو ذکر کړی دی چې د ده نوم مرن فتاح ابن رعمیسو، مرن فتاح دا یو قول پکې دی. نو یا نوم چې قابوس دی، یا نوم ولید دی، یا نوم مصعب دی، او یا نوم مرن فتاح دی، هر شی چې دی خود الله تعالی دشمنو، او لقب فرعونو. لک تاریخی تناظر د تر فرعون هم په مختصر الفاظ باندې تنګیږي په پیم نه او آسان بشیر تخه. تاریخی تناظر د فرعون دا د قبط قوم و، ده د دیو کو د قوم چې دی عملیق ابن لاوز، دا عملیق ابن لاوز د قوم نو ده، عمالقه به بلل کېدل. هغه د مصر په خوشا کې دا آباد و. علماو ذکر کړی دي، دا یوه نیمه خبر ده، دا تاریخي خبرې دي ښه وایي. دا اصل له کوم ځای و؟ نو یو قول ذکر کړی دی تفسیر روح البیان وایي چې دا اصلا اصبهانی و، د ایران اصفهان چې دی در دی و، اصلا دا د دی و، د هغې باشنده و. او بعضو دا ذکر کړی دی چې وایي دا د افغانستان د شمالي علاقو، بعضو دا هم ذکر کړی دی. خو په هغې کې بیا بعضې تاریخ والو دا تطبیق کړی دی چې که دا بیخي د دې دی اصلا د پیدایشي د شمالي افغانستان نه و، کېدای شي اصفهان کې یا په مصر کې، دا خو قوم دا خور قوم و ده، نو ممکنه ده چې په شمالي افغانستان کې بعض ځایونو کې اوسېدلې، ممکنه ده چې په اصفهان کې دا په بعض ځایونو کې اوسېدلې، په خپلوان او قوم ایز و، او بیا اصل قوم یې چې و هغه په مصر کې پراته و ده. نو ده به دغه کار کاوه، د تجارت کار به ده کاوه، تجارت یې کاوه، ډېر تاجر و ده. کان حرفته و کسبه التجار فی بیع و اشماء و فی بیع و شراء استمار، ده د پروتو کاروبار بکاو، د پروتو دکانو دا کاروبار بده کاو. علماء او کدا یو خبر شین دا بیا ډیره خا ده، د افغانستان کې انګوره خټکی دغسی انزر وغیرہ وغیرہ دا خستل آخر سوال دا افغانستان نه کبی وړل ایران ته د ایران نه کبی مصر ته وړي دا تجارت کوم صحیح ده سبا خبره خوند یو تاریخی خبره تاسو ته ویل نو دا دا تجارت به کاو ډیر سخت قرضدار شو پدې کې تاوان یو ک خټکی ته یا دا خراب شو یا ته انګور خراب شو یار شه چې خو بس تاوان یو ک ډیر غټ تاوان یو خور ډیر جات خراب شو خپل کلی خپل علاقه خپل وطن پریخو دا اغا چی هر زیو خوشام تلار قل دکی او تا دا کار مساعده زمینه او تا مساعده نشوله او قل دکی هم تجارت خونونک اخیار او دا یقینی اخیار سڑه او دا دنیاوی معاملات وانی دا دیر اخیار سڑه او دا اغا زین بیا میسر تلار دا شام نبیا میسر تلار قل دکی قومیان هم او قل دکی خوشحال او دا او کله چې په کم وخت کې دا مصر ته ورسیدن او هغه موسم د خټکو نو په مصر کې دا خټکی اغستل خټکی د خټکو واخو نو دا علماو لیکلي دي د تاریخ وي دا نه دانی خټکی واغستل په یو روپۍ باندې دا بازار مینځ ته راغې اند کې قیمت کل نو یو خټکی په یو روپۍ باندې خټکی واغستل شیخ رزیلو کنه کله چې په دغه کې خټکی اخلی په باغ کې او میوه اخلی یا یو سبزی اخلی په باغ کې او پټی کې خو ارزانه په نسبت د بازار باندې نو دا خټکی واغستل نه دانې په یو روپۍ باندې بازار ته چې کله راورسېده نو یو خټکی په یو روپۍ باندې و بیا وسیرې په یو روپۍ باندې اته روپۍ ګټلې نو کله چې دا بازار ته وردننه کېده فکر یې وکړه چې دا خو راته ډېره ګټه کوي تپوس یې وکړه وې نه دانی دا چې زه خرڅوم دا مال ډېره زیاته ګټه کوي نو خټکی یې په شا کړل او بس وې ګرځم به یو څو ګامې چې واخیستل حکومتي عسکر پرې آواز وکړه وې ودرېږه وې څوک یې وې زه خو فرعون یم پلانې مې نوم دی وې په دې څه شی دې په شا کړی دي وې دا خو مې خټکی په شا کړی دي وې د حکومت محصول دې ورکړی دی که ناسې روانې ٹیکس دے ورکڑے دے کنے دے ورکڑے وینا ٹیکس میں ہون دے ورکڑے پیشہ بھائی یو روپے ٹیکس دے دا چی سڑے دے سمخی توڑی نو یو روپے ٹیکس بے ورکے یو روپے اگتا ورکڑا پھر آون لگ خپم شو بدے بانی چی دا خما والا سلگ قرآن آون دگی شوالا معصولو نم دل لکی دی بیا یو سو گامون چی واقستل یو سو قدمون چی واقستل بیا پی بل اسکر آوازو کو بیا سو کی ودرے گا او توی چیزا خوب پلانه می نوم ده ویده چه شپ شاک کرلی ده گوتا بارود مارود بخونه ایسا ماینونه ماینونه بمان مامون رو خوده نیره ورد وینا خطه کی دی سریا ماتا و گورو وی مسئول دی ادا کرده ده حکمت کنه سی روانی سی ده وی آل تا بل از کرلی می ور کتا سو شه و بلم جول کرده قدم ده و مسئول ده بس وی نا وی اغا خواه مسکر و اغا خود بازار چه ده سوگیدار لو تا ده ور کرده یه مسئول والا خوزه ایم اغا لی چه ده وی روپی نشتر ہے خود وی دا یو خٹکی رک اگل یو خو بل خٹکی ورک لگ یو سو قدم ہے چنور کی خود البیا پی بل شاوازو کر وی سو کی وی پلانے ما بارحال اگت ام دا خبر آو کرلے وی محصول یاد اکڑا دیش خٹکی دی پشا کری وی دو خورا نمخ کی واقع استلا وی اگر شرط تر ٹرپ ایک پولیس لے بتاور کری لی وانے ایک محصول والا خوزے ما دبتر خواسل کی دا دے دا زیده دا محصول دا کولو زی اصل کی دا دے وی ما تراک روپی نشته او دا خټکی واخله خبر خلاصه بازار اخیر سر ته رسیده بس یو خټکی او سره پاتې دی خټکی د ټول چره ختم شل سخت په بی طبیعت شو چې داسه په غضب باندې اخته مو داسه زیاده دا زما د خپل قومیانو زیاده دی دا ما چې تا غخه خلک ویل مصر او دا زما خپل خلک او خپل خلکو را سردا چل شروع ک داسه دی سوچ فکر یې وکړه پیدا خو خارې ناپورسان دی دې کې خو څه پته نه لګي چې چا څه وکړل بس هغه وکړل هلته کې مخلي هغه وایي زره ټیکس د محصول مسول یم هغه بل یو وایي هغه بل یو وایي هغه بل یو وایي نه خټکی دې په دې کې دغسې لاړل خبره خلاصه کړله ویزا ویزا به م ستاسو خوښ شم اورې وایي دا حکومت خو چې دی ډېر غافله دی لکه هر چا ځان له حکومت دی بس چې څوک ځان له څه کوي بس هغه کولی شي وایي خټکی مټکی پرېږده واوایي دې نه به تېر شم تپوس معلومات یو سو ورځې په دې ښار کې پاتې شو د دې په مصر کې غټه مقبره یې وکتله چې په دې کې غټه مقبره کمه ده اخیره معلومه کړله چې غټه مقبره چې عام خلک د ښار ټول مړي هغې ته راوړي لاړ هلته کې ځان نه یو وړه غونده کې کوډګۍ جوړه کړله پټګي جوړ کړل او مړی به د خار کې کېدل هغه قبرستان ته راوړل. د چې کوټګي جوړ کړل بیا ځان سره یو مرید یې هم ځان سره ونیو وې راځه ته به زما خدمتګار یې. هغه لی د عسکر نوم کېښود عسکر او دا قومندان شو. ده ورته وویل چې دې مقبرې ته هر چا مړی راوړل ته به دې 5 روپۍ اخلي 5 روپۍ زه به تاله تنخوا در کوم اری خری خورا بل کې ما سره اوسېږ خو ته به دې 5 روپۍ ټیکس اخلي ځکه پته خو نه لګي زما نه په یو خار کې 9000 که ټیکس واخېسته محصول واخېست هر یو محصول زه یې مره محصول نو دې کې پته نه لګي په دې خار کې دې کې اوس وهنه په کار ده چا چې څه وکړل نو سره کار په کار دی نو 5 روپۍ ټیکس به دې ته اخلي. یو مړی راځي چې خلق قبر کنی او خودریګا وې محصول دې ادا کړی دی محصول څوک غواړي اوس پر خون د مړی خکړل محصول قومندان دی قومندان یې غواړي زه دغه عسکر یم اوس مړی دی مړی چې چاته پروت دی 5 روپۍ خامخا ورکوي هغه بس 5 روپۍ هغې ته ورکړلې هغه فرعون ته ورکولې 5 روپۍ بیا بیا بیا بس دا عسکر دی هغه قومندان دی عسکر دی پته خو نه لګي هغه خو چې خاري نه پرسان دی پته پکې نه لګي زما نه په یو بازار کې چې دی 9000 ټیکس واخېست په دې کې پته نه لګي په دې کې 1.5 روپۍ جمع کړلې. ډېر وخوشو په دې کې یو کال نیم د تیر کوم په دغه مقبره کې روپۍ دومره شی جمع کړلې چې دنیا روپۍ جمع کړلې اوس 5 روپۍ اخلي روپۍ چې ډېرې جمع کړلې په دې کې اوس د حکومتي یو سړی دی یو غټ اخر الامر دا شوله چې یو غټ امیر دی ځنه غټ قومندان دی دا خو په قومندانانو کې دا خو حکومت کې نه دی دا خو د بل شام نه تللی دی یا د شمالي علاقو نه تللی دی او یا چې دی د اصفهان نه تللی دی دا خو یار هغه تلده کې تللی دی اوس د یو حکومتي یو غټ چارواکي مور مړه شوله چارواکي مور چې مړه شوله هغه یقه مشهوره مقبره کې بېخ چې قبر کې نی د بې اواز وکړه چې محصول ما دا کړی دی که نه چا ته محصول وی دن د قومندان دی هغه خو ځان د امیر و هغه خو د حکومت لوی سټه و هغه وزیر و هغه څوک قومندان دی لکه چا قومندان مقرر کړی دی کړتې مه کوه خو یې دن د قومندان دی مونږ چې دا زموږ یو نیم کالو شو مونږ محصول اخلو ته اوس پکې رالی ته لا خبر نه هغه غټ قومندان دی محصول ورکړه هغه غریب مور مړه وایي چې اوس محصول پرېدا وکړي دا مور مې چېرته ښه شي هغې ته روپۍ ورکړلې وې ځه مور یې خو خخه شوله چې مصر ته راغی د مصر بادشاه ته وایي چې ورور هلته کې دا په مقبره کې دا قومندان چا مقرر کړی دی یو مقبرې د قومندان نه خو موږ نه یو خبر مو مقبرې کې څوک قومندان دی عسکر یې پسې ولېږل دا فراون یې ګرفتار کړې راولی ده دا یې کله راوسته حکومت مخې ته ده بادشاه مخې ته یې کله کېناسته وې ته کله قومندان شوی یو دا قصه دې څه ده هغه ورته ټوله واقعه بیان کړلې چې زه تاجر وم دغسې قصه مې شام ته لاړم پلانیې ته لاړم قرضدار یم دلته کې راغلم په د مصر په دغه په پټو کې مې دغه واخېستل خټک کې مې واخېستل 9000 او ستا عسکرو چې دی په یو بازار کې زما نه 9000 محصول واخېسته ټیکس یې رانه واخېسته هغه ختم شوی مال چې پرېدوه دا پکې بس چلیږي بس د هغه نه چې څومره روپۍ وي هغه یې ترې واخېسته او دغه زمانې هغه بادشاه په دې په دغه باندې پوه شو چې دا ډېر هوښیار سړی دی هوښیار سړی دی هغه ته دا خبره وکړه چې ته ما سره په حکومت کې کار کوه د وته ته غټه عهده برته په لاس باندې درکړم دغه زمانې د ټګانو مشر یې کده ټګانو هم خو پېژندل هغه عسکر چې کوم و دغه عسکرو مشر یې کده وایي ته د ټولو مسؤلینو چې دی د مسؤلینو او ټیکسونو دا ټول ته غونډه وه بس تر دې مسؤول شولې د عسکرو او د پولیسو چې دی ته دغه شولې ته مشر شولې بس ستا دا عهده شوله. د ډیر په ځیرکتیا او ډیر په سیاست نه د کار واغسته د داسې کار وکړه چې داسې په منظم ډول باندې هغه سنبال کړل د عسکر په صحیح طریقه باندې چې د هغه ټولو عقیدت په ده باندې جوړ شو د ده سره په زړه کې مینه محبت پیدا شو کېدله کده کېدله اخر الامر اخرنۍ خبره دا چې د مصر بادشاه چې کوم د ده نه مخکې و چې دا یې مقرر کړی و یو قومنداني ورته ورکړی و هغه وپات شو بس پاورن چې دی ایسای او پاول او پولیس ویل چې زمونږ مشر به دقی بس دا خو مونږ ډېر ښه ساتلی یو که نه ښه شوړه به ورکولو په منظم طریقې باندې هغه هر څه چې دی سنبالول بس دا بادشاه شو. کله چې بادشاه شو بس بیا په مسلمانانو باندې شروع کړل په بني اسرائیلو باندې دا یو مختصر حالت و د هغه چې دا تاریخ ولو ذکر کړی دی. وإذ نجيناكم من آل فرعون او کله چې خلاص کله کله چې نجات درکمنګ استاسو مشرانو ته د فرعونیانو نه يسومونکم سوء العذاب رسول تاسو ته ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم هغه ناکار عذابونه دادی چې لاله ولې زامن استاسو چې نیوی به پیدا شول دغه ټکی سره وایي ښه چې نیوی به پیدا شول هغه بیا لالول اوس دې ځکه راشي یذبحون ابناکم دا زامن به د ماشومان ولی لالول لیکن درې خبرې دي دا زده کوي دوه پکې لږې مهمې دي او هغه یوه بعضې لیکلې ده نو تاسو زده کوي چې کوم تفسیرونو کې لیکلې وه ډېره توجه به ورته نه کوئ اوله خبره دوی دا زامن ولی لالول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا سورۃ طه په تفسیر کې لیکلی دي ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی وایي بنی اسرائیل با په خپله کورنۍ کې د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مذاکره کوله چې دا خو د پیغمبرانو کورنۍ وه کنه بنی اسرائیل نو د بنی اسرائیلو به لکه خلق اکثر کینی طالبان کینی یا مجاهدین کینی داسې د خپلو مشرانو ذکر کوي زموږ مشرانو کې پیغمبران داسې پیغمبران راغلي وو زموږ مشران دومره عزتمن خلک و داسې و داسې وو نو دوی به د هغې تذکره کوله او بیا دا خبره به کوله چې نږدې ده چې الله تعالی زموږ په قوم کې داسې یو سړی پیدا کړي پیغمبر پیدا کړي چې د فرعونیانو حکومت به ختم شي او موږ به د ظلم زیاتی نه خلاص کړي لکه زمونږ خلق خو ډېر غیرتیان خلق وو او مخکې مو الله تعالی پیغمبران زمونږ په قوم کې پیدا کړی دي نو کله چې فرعون بادشاه شو دا خبره واورېدله دا خو ډېر هوښیار سړی وو نو دې د بني اسرائیلو نه دا خبره واورېدله نو یقیني خبره ده چې که به دې وکړي هغه راشي پیغمبر راشي یا بل داسې یو نر څوک به کې راپاسي نو زما دا بادشاهي خو دېنه ختمیږي نو یې داسې وکړئ چې ماشومان پیدا کېږي بس دا قتلوئ بس دا وجنئ مبصرینو لیکلی دی ډیر ماشومان چې دی هغه تفسیر سراج المنیر یو قول ذکر کړی دی و انه قتلا فی طلب موسی اثنا عشر الف سبیین دوله زر ماشومان چې دی دا قتل کړل د دې لپاره چې داسې یو څوک پیدا نشي چې زما بادشاهي په هغې باندې ختم شي او دویم قول ذکر کړی دی 90 الف نوي زره ماشومان چې دی قتل کړل په دې طریقه باندې دا تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی نو یو وجه دا وه چې ماشومان یې حلالول او د هغې لپاره مختلفې طریقې جوړې کړې وې یو طریقه دا وه چې زنانه قوابلې زنانه چې د کومو زنانه په لاس کې ماشومان کېږي د کومې زنانه په لاس باندې زنانه ماشوم چې کېږي د هغې سره چې کومه زنانه وي هغې ته په عربۍ کې قابله وایي قوابل نو هغې ته دا حکم کړی و چې د چا ماشوم پیدا شي الکې بس هغه قتلوئ یا د دې لپاره پولیس عیسائی والا مقرر کړی و نو تفتیش به کاو هغه کله به چې ماشوم پیدا شو نو هغه به قتلول نو یا 12 زره یا 90 زره ماشومان چېرې په دې کې قتل کړل دي دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی نو د ټولو نه بهترین توجیه په دې کې دا ده په دې کې تصدیق دی د حدیث او د خبرو د نبوت او پیغمبرانو ابن کثیر د سورۃ طه په تفسیر کې دا ذکر کړی دی دا روایت او دا صحیح قول دی چې دا قتل د دې په خاطر باندې شروع کړی و دویم وجه ذکر کړی دا مفسرینو امام قرطبی تفسیر خازن ابن کثیر وایي فرعون خوب ولیده یو ځل فرعون خوب ولیده دا خوب یې ولیده چې اور راوالوته د بیت المقدس طرف نه د فلسطین بیت المقدس طرف نه خو دغه راغې اور راوالوته او د قبطیانو د فرعونیانو په کورونو باندې ورننوته او د دوی د کورونو یې ټول وسوځول او کم چې د بني اسرائیلو کورونه وو هغه د دې نه بچ شوله سار چې راپاسېد خلکو ته ویل چې د دې خوب تعبیر راکوي نو خلکو ته ویل چې بس په دې بني اسرائیلو کې به یو کس پیدا کیږي او ستا حکومت به د هغې په دغه باندې لاس باندې ختمیږي خاوې دغسې ده چې دغسې ده بس حکم یې وکاوې ماشومان چې کوم هلکان پیدا کیږي بس دا لالوئ بس دا قتلوئ بس دا ختموئ 12 زره یا 90 زره ماشومان چېرې په دې طریقه باندې حلال کړل دي دا یې قتل کړه او دریم قول چې دی مدارک او تفسیر جلالین ذکر دا خبره دا دویمه خبره چې دا دویمه مې کومه وکړله دا هم صحیح ده گزاره کوي ځکه کله کله د کافر خوب چې دی هغه هم رښتینی کیږي لکه د یوسف علیه الصلوۃ والسلام په هغه واقعه کې هغه عزیز مصر هغه بادشاه د مصر چې خوب لیدلی نو هغه کله کله د کافر خوب هم رښتیا کیږي نو په دې کې هم څه قباحت نشته په دې خبره کې دا امام قرطبی تفسیر خازن او ابن کثیر دغه ذکر کړی دریمه توجیه تفسیر مدارک او جلالین ذکر کړی ده هغه وایي دا ده چې کاهنانو ته دا خبره کړې وه کاهنانو جادوګرانو او ته دا خبره کړی وه او دا خبره یې ورته ورکړی وه. نو دا خبره ځکه نه ده صحیح چې په دې کې خو تصدیق د خبرې د کاهن دی، او د کاهن د خبرې تصدیق کول دا خو صحیح نه دي. نو دا توجیه هم بعضې مفسرینو ذکر کړی ده، خو لیکن اولنۍ دوه توجیهات تاسو کوئ هغه بهتر دي، هغه غوره دي. یذبحون ابناکم علی الاول زامن ستاسو. بیا موسی علیہ السلام پکې څنګه بچ شو؟ نو بیا چې کله دیو دا قتل عام شروع کړ بیخي، نو زنانه ډېرې شولې او الکان ترې دا کم شو. سپینګیرو مشرانو او سپینرو وته دا خبره وکړه، وی ته چې دا کار کې نو ستا خو قوت ختمیږي، ستا خو فوج او دغه دې ختمیږي، مشران به مړه کیږي او ماشومان هغه ته قتلې، نو څه به کړی قوم سره؟ ستا قوم و نسل لی ختمیږي. نو ویزا وی داسې وکړئ چې یو کال یې قتلوي او د یو کال ماشومان چې دی هغه پرېږدی. موسی علیه السلام په هغه کال کې پیدا شو چې په کم کال باندې نه قتلول، بس موسی علیه السلام په هغه کې الله تعالی پیدا کړ. یذبحون ابناکم علی الاول زامن ستاسو، و یستحیون نساءکم او ژوندې پرېښودلې زنانه ستاسو. دا نن سبا کافران د مسلمانانو اولاد دا بوته ناشنا ښکاري چې فرعون دا د بنی اسرائیلو زامن قتل کړي، دا نن سبا هم قتلی. دغه یهود دی هغه نن یا د واکسینو په نوم باندې، یا د بل په نوم باندې، یا د بل شي په نوم باندې هغه مسلمان ته دا شی راوړي په خولې کې ولسه سی، او کله په یو شي کې ولسه سی، او کله بل کې ولسه سی. دا خبره کوي دا د مسلمانانو نسل ختمی. دا خو هغه فرعونیان دي او هغه یهودیان دي دا چې د موسی علیه السلام د وخت د بنی اسرائیلو نوي زره ماشومان دي قتل کړي، یا دولس زره ماشومان قتل کړي. دا هغه خلک دي، دا هغه دشمنی ده. اوس هم دا هغه دشمنی را روانه ده، را روانه ده د نبی علیه الصلوۃ والسلام د زمانی، او بیا دغسې دا راغلي دي. دغه خلک چې دین هغه وخت کې فرعونیان د بنی اسرائیلو سره کول، اوس هغه بنی اسرائیل د مسلمانانو سره کوي، د یهودیان چې دی کوي. دا یذبحون ابناکم، یذبحون دا په شد د با سره دی. مفسرین لیکلي دي په دې کې مبالغه او کثرت ته اشاره ده، کثرت ته پکې اشاره ده. ابناکم زامن ستاسو په وخت د پیدایش کې، و یستحیون نساءکم دا دویم عذاب دی. د دې درې مطلب مفسرینو بیان کړی دي، دې ځکه چې زده کوي دا واقع و بیا هم راځي قرآن کې، بیا به نه وایو، بس دې ځکه دا زده کوي. یستحیون نساءکم، یو قول لمفسرینو دا دی، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي، و استحیا د حیات نه ماخوذ دی په معنا د ژوندۍ پرېښودلو سره. نو بیا تاسو سوال وکړئ چې دا خو څه عذاب نه دی، دا خو احسان شو، دا خو څه عذاب نه شو کنه؟ نو تاسو به د هغې جواب کوي وکئ، نه دا عذاب دی کله چې نارینه کمی او زنانه زیاتې شي، نو دا د بتنو د پاره سبب دی، او دا په احادیثو مبارکو کې د قیامت علامه ذکر شوې ده، دا هم یو عذاب دی. ښه، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء. زنانه بزیات شي حتی یکونا ل 50 امراه القیم الواحد، یو نارینه بشي او 50 زنانه او یو نارینه، د قیامت علامه ده. زنانه به دومره زیات شي چې 50 تو زنانه او سرپرستی به یو نارینه کوي، نو دا قیامت علامه ده، نو دا عذاب دی. ښه، دا صحیح حدیث دی، امام بخاری دا ذکر کړی دی. نو یستحیون دا د استحیانه ماخوذ دی په ما د حیانه د حیات نه په معنا د ژوند سره، ژوندۍ به پرېښودلې زنانه ستاسو، او چې زنانه زیاتې شي نارینه کم شي، نو دا عذاب دی. دا تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، یترکونهن احیاء او ما زنانه به ژوندۍ پرېښودلې، جنکۍ به پیدا شولې. دویم قول مفسرین دا چې دا د حیا نه ماخوذ دی، حیا په مت سره. نو معنا دا شوله چې دا به حیا به اخیستل د زنانه استادو، د بی حیاي کارونه به اخیستل د زنانه استادو نه، د بی حیاي کارونه به دغې نه اخیستل، بی حیا کولې به. لکه نن سبا چې انجو زیرا ایستلی دی، هغه وخت کې فرعونیانو د بنی اسرائیلو سره دا کار کو، نن یهود چیرې دا کوي؟ د انجوز ښځې دا ورته دا زده کوي، دا ورته دا زده کوي. کله ورته دا وایي چې دا خو ستا کور کې تا تر غندلو طریقه خایه کله ورته دا و چې تا ته د ګلکاری خایه کله ورته دا و نو کله ورته وای دا ټکه خورته نشي ویللې خدا ورته کې علماء وای دا ټکه رته نه وای خدا به کې پټ نه چې درته کونی توپ خایه درته آرامي توپ خایه درته به حیاي خایه دا دې به حیا کوي درته کوي دا کارونه کړی دی دا دی باندې تاسو دا کوم کوي چې دا مولوی سی بس لګیا دی دا تاسو تاریخ وګورئ په کم کم ځای کې دی څه څه نه دی کړی هغه تاسو وګورئ بیا تاسو معلومات دغه کی نو حیا به حیا کولی به زنانه تاسو حیا به غستلا د زنانه تاسو نه دی به حیاي کارونه په غی باندې کول د به حیاي کارونه په غی باندې کول دریم قول دوم پسرین دار چې دا د حیا مقصور نه محفوظ دی حیا مخ کې رسیوه وس حیا هغه مت پنیشته لري ورسته پسې هغه همزه نشته لري حیا حیا ویل کیږي عورت د زنانه ته ویل کیږي نو بیا دغه معنی کړی دا تفسیر التنویر و تحریر په نوم باندې تفسیر دی هغه معنی کړی دا هغه وی یو پتیشون النساء فی ارحامهن لیعرفو هل بهن حمل د زنانه او عورتونه شرمگاهونه به تلاشی کول چې آیا د دې حمل شته دی که نشته دی یا بچی پیدا شوی دی او کنه دی پیدا شوی یفتشون النساء فی ارحامهن تفسیر التنویر و تحریر دغه سی علامه آلوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دغه ذکر کړی دی او بیا دغه ذکر کړی دغه تفسیر وی وقد حکت التورات ان فرعون اوسى القوابل بقتل كل مولود ذكر وی قوابل زنانا د انجو زنانای دغه کړی مقرر کړی وی چې کله د ماده زنانا حملی ناغه به کلینیک ته بوزه یغه به سپیټال ته بوزه ټیسټ به کوي چې د دې زنانا حمل شته کې نشته صحیح خبره وکوي یریږي به نه صحیح خبره وکوي تاسو ټول به را سروم دا وای نن سبا په ټوله دنیا کې دا سیدا په افغانستان او پاکستان کې دا کار بیخي عمومي دی کم کلینیکونه یا کم یهودنی مسلمانان خزی ګرځي د یهودیانو طرف نه چې دا کمه مؤسسی راغلی یو دا ګرځي په کلی کې یو څومره زنانه حاملې دي ټولو ته دغه معلوماتي په دې نمونه لیکلي یلته کې نمونه لیکلي دي دل بیا دی ماشوم له چره دغه ورکه ماشوم له جامی ورکه ماشوم له چره پمپری ورکه یوش د غولو سیزن اول ورکه ماشومان له بیا دا اول ورکه دا په کلی کې چاته پته نه ای په کور کې پلار ته پته نه ای چې یا په کور کې چره دغه ته پته نه ای دی بل په کور کې څو کسروسی یغه ته پته نه ای او د انجوز خود ته ودا پته ای د موسسو خود ته ودا پته ای چې په دې کلی کې دومره زنانه چې ده حاملې دي دا کارچا کو دا فرعونیان دا کار کړو دا د مسلمانانو د زنانو سره به دا کار کا نن سبا هم دغه سکی کنه خلک دا سکی یو مسله ورته سویم د دې سره اسی په ترس کې بیرته ویم هغه مسله دا مسله په قهاو ذکر کړی دا علما ذکر کړی دا ټلویزیونی معاینات افراساون چوته ویل کی د زنانه دا افراساون کول چې ماشوم معلوم کړي جواز لري کنه لري دا نه لري دا به حیايي ده البته یو صورت پکې شته نن سبا د بے حیائی حد تمام دے په خلکو باندې مسلمانانو کومه ته سوچ فکر وکړو دا خبرې بدې په ځان باندې مګڼې زه خود ما خورته پاکې خبرې وکړی هم دغسې ده ما ته څومره څه معلوم دي دغه دي که تاسو ځان له پټوئ هغه ځان له پټوئ خو خبره دغسې ده حالات دغسې دي زنانه خپله بوزي دا معلومه چې دا نارینه بچی دی که نه دا جنۍ ده شرم دي لعنت دي په ده باندې دي یوه خبره شته دی علماو دا ذکر کړلې فقهاو دا ذکر کړی ده مخکې مونږ د فصل او اهل ذکر په مسایلو کې په اف ام کې ردی خبرې پوره وضاحت ذکر کړی او په حوالو باندې دا ویل علماو د دې وضاحت کړی دی زنانه بل یو مریضتیا لري مثلا خېټه کې د کولمو مرض دی یا تشي کې کاڼی دی یا تریخی دی هر څه چې دی افراساونه وشو او د بل مرض په زیمن کې دا معلومات وشوله دا خیر دی دا دومره خبره نه ده خو لیکن د دې لپاره د لاس نه نیول چې بوزي بازار ته بوزي او په هر وخت کې بوزي د دې لپاره دا بی حیايي ده دا شرم دی دا هر څوک چې کوي دا یو ناجایز کار دی یو غیر شرعي کار دی دا آداب او د حیا نه د خلاف کار دی یو پتشون النساء فی ارحمهن د زنانو د رحمونو د هغې د بچیدانو تفتیش کوي چې دې حمل شته دی که نشته دی او تاسو ته ما ویل چې د دې لپاره قوابل مقرر کړي حکومتي سطحه باندې زنانه مقرر کړي وي چې د کومې زنانه بچی پیدا کیږي یا حملی نو تاسو یې ګورئ چې شته دی که نشته دی دا کار فرعون کړی و د نن سبا د مسلمان په معاشره کې دا کار کوي هغه زنانه کوي چې هغه هم کلمه وای هغه هم ځانته مؤمنه مسلمانه وای خدا کنټرولي کې د دې مزه او د دې سیګنل در بل چا سره مسلمانان دې په دې خبر باندې خپ پوي شي ځان دې په دې خبر باندې خپ پوي کی ويستحيون نساءكم جندي پر خودري زنانه ستاسو يا يستحيون نساءكم به حيا کولي به زنانه ستاسو يا يستحيون نساءكم تفتیش بے کاو د رحمونو د زنانه استادو تفتیش بے کاو چې عیدی بچی پیدا شوه د کنه یای بچی حمل اشته ده کنيشته ده دا تفتیش بے کاو الله تعالی وی تاسو بن اسرائیل په تاسو باندې دا مهربانی کړی و دغه ظالمانو نه اخلاص کړلای هغه بن اسرائیل ته خلاص کړی خو زمونږ د بن اسرائیل دی ته الله تعالی خلاص کی دا پښتانه جره دم دغه بن اسرائیل نسل لري الله ری تاسو دا خلاص کی وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالکم کی ذالکم اشارہ دا نو دا اشارہ پکی چا ترا مشارن لیہی ردی سے شیر دعا قوال دینا ہم پسرین یو قوال دارے چی فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالکم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ دے نجات تا پکی اشارہ دا بیا بلا ان پمانا دا احسان سر دے وفی ذالکم او پدغ اخلاصی کی پدغ نجات در کولو کی تاسو تا بلا ان احسان من ربکم دا طرف دو طرف دا رب ستاسو نا عظیم لیر لوی احسان اللہ دا وانی لوی احسان وکا دغ مردارین اخلاص تلے زیم وفی ذالکم ذالکم کی اشارہ دا دے عذاب تا یسومونکم سوء العذابی نفاقی کی دو یزبحون ابناکم ویستحیون نساکم نو بیا بلا ان پمانا دا امتحان سره وکي و فی ذالکم او پدغ سوء العذاب کی پدغ مصیبتونو کی بلا ان ازمیخ و امتحان من ربکم دا طرف دا رب ستاسو نا عظیم دیر لوی امتحان اللہ دا بانی دیر لوی امتحان کرے پدغ کی مسلمانان بانیم دا امتحانات دیو طرف تا ویسو کو بس رپو تا نو شٹنگی دلے او بل طرف تا دا بی دینی دنو سچلو کو نو بس سچلو کا اللہ تعالی بری ساتھی اللہ تعالی بری دولگی ننم وجنی سوکا اللہ تعالیٰ دا لوگی نا چانے دی اللہ تعالیٰ سوک نرے وجرے دا لوگی نا دا معشوم بریم اللہ تعالیٰ پیدا کی روغ رمٹ سالم او خوی دی مخ کی خلکو دا دغا یہودیان و دغا قطری او دغا یوشی و دغا پیمپری ممپری و تا نیدی تر دی تو گزارا ہو که خیر دی و اید که دیبانی سوک دغا وی مونگا دا خبری دانا کوئی چی مونگ دا چا سر پا دیبانی مناظری و کو پا دیبانی باس و بحثی و کو دا هر چال اللہ تعالی خپل عقل ور کرده دی پا بارکی کتابون و علماء و لکلی دی خو غٹ غٹ او دا شی دا نقصان نخالی نده دا کافر چی به دمر زور ور کئی دا نقصان نخالی نده یو طرف طرف آنی بم را چی او بل طرف طرف تا واکسین پا خلی کیا چی یو طرف طرف آنی بم را چی دا غزی مسلمانان می آغا سوزی پا بمونو بانی پا بارودو بانی می آغا سوزی او بل طرف طرف آنی دلده که کور تا چری زنان رازی او آغا می دا کور دا خلق و علاج کئی دا کور دا پار دا کئی که اسلامی حکمت مومنان مسلمانان خپل حکمتی د خپل حکمت د طرف نه داسې انتظامات د دا مسلمانانو د پاره وکړلی شي چې د هغې ضروریات پرې پوره کړلی شي بغیر د بې حیایۍ نه په شرعي حدودو کې دننه هغه دي وکړي هغه څه خبره نشته دی خو دا کار چې په دنیا کې روان دی دا د یهودیانو د طرف نه روان دی دا د امریکایانو د طرف نه روان دی دا د اسرائیلو د طرف نه روان دی دا د کافرانو د ملکونو د طرف نه روان دی چې هغه باندې دا کوي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دے آیات کی دویم نعمت خاصہ اللہ تعالیٰ ذکر کی انجا من الغرق اللہ تعالیٰ دے فرعونیانو نخلاص کللی او تاسو اللہ تعالیٰ بچ کللی تاسو پار اللہ تعالیٰ پا دریاب کی لاری برابر کللی نو تاسو پاگی بانی برتیر شلی دے پورا تفصیل براشی پا سورۃ الاعراف یو سل شپک دیرش و دیرش دغسی وضاحت بیال تک بیا راضی و اذ فرقنا بكم البحر او کله چې او چا مونږه استاسو د بچ کولو د پاره البحر دریا بكم مفسرین لیکلی دي دا با سبب یدا یا دا با سبب یدا او یا دا با په معنا د لام سره دي او مضاف حذف دي اصل عبارت د سره و اذ فرقنا بكم البحر و اذ فرقنا لانجائكم البحر ستاسو دا بچاو دا پارا اللہ تعالی دریاب میں وشلاؤں دریاب میں اوچاؤں البحر لفظ قرآن کریم کی دردش کرت راغلے دیں و ایز فرقنا بکم البحر و کلچ اوچاؤں منگا بکم یعنی لی انجائکم ستاسو دا بچکول دا پارا البحر دریاب فان جیناکم نو پس بچکل لی منگا تاسو صحیح حدیث کی راغلی دیں دا ورز دا عاشوری و لسم دا محرم تا دا عاشوری ورز وی هم دغه وجه چې الله تعالی دی بچ کړیو نو يهوديانو بیا د شکر په تور باندې د دغه ورځې روزه نیولا او د مکی مشرکانو د غی په موافقت کې هم د عاشورې د ورځې روزه نیولا د مکی مشرکانو د غی په موافقت کې هم بیا هغه د روزه نیولا او یا د مکی مشرکانو بعد اقتدار د ملت ابراهیمی د وجنه نیولا په اسلام کې دا روزه نیول وو بیا کله چې رمضان مبارک راغی دغه منسوخ شو فرضیت منسوخ دی او وسه کسوک نسی سنتیت باقی دی خدا یو خبره مسله وسره زده کوي نه هم ولسمه یا لسم او یولسن نسی دیر پاره چې خالص مشابهت پکې ری يهوديان سره نشي نو لسم د محرم لسم او یولسم یا نه هم ولسم دغه روزی څوک نشي وسم سنت طریقه دا استحبابي حکم دی نه دغه صحیح ده فان جیناکم بچ کړی مونږ تاسو قطادر رحمت الله علی ذکر کړی دی تفسیر مظهری داغی وضاحت ذکر کړی دی نور هم پسرینو وای موسی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری او موسی علیہ السلام د شپږ لکه خلکو او فرعون چې پسې اور پسې او پاسونو باندې نو دا یولس لکه لخکر او فرعون یولس لکه خلق د پسې اور پسې یو بل قول هم پسرینو دا چې نه اترلس لکه دا مختلف اقوال هم پسرینو ذکر کړی دی موسی علیہ السلام او داغی ملګری شپږ لکه بنی اسرائیل او دا فرعونیان چې پسې اور پسې نو یا یولس لکه بنا بر اختلاف اقوال او یا اترلس لکه فان جیناکم نو بچ کړل مونږ تاسو او اغرقنا آل فرعون او غرق کړل مونږ فرعونیان لرا او انتم تنظرون او تاسو کتل فرعون او داغی ملګری تباشول او انتم تنظرون او تاسو داغی غرقیدل تا کتل دا یو بل نعمت دی اصل کې کله چې دشمن ستارو برو هلاکیږي تباکیږي انسان په دې باندې ډیر زیات خوشحالیږي د دې وجنه تفسیر المراغی ذکر کړی دی ځان سره دغه حواله ولیکي پیدا ورته درکې هلاک العدو نعمت و مشاهدته هلاکه نعمت اخرى هلاک العدو نعمت د دشمن هلاکیدل دا یو نعمت دی او بیا وی وهلاکه و مشاهدته هلاکه نعمت اخرى او دغه هلاکت ته بیا قتل دا یو بل نعمت دی دا داسې دی لکه مجاهد ریموټ کنټرول بم ایښو دی ښه غټه بوشکۍ ایښو دی رو غټ منګۍ ایښو دی او ته ورته ګورې ښه مزیدار او دلته کې بټن دباو کې نو یو خو هغه دښمن تباه شو بیا چې دې ولیدل او کته رارغړي او دا چغې سوری وهي او پوټي پوټي شي نو دا بیا هغه بله مزه یې پکې نو دا تفسیر المراغی ذکر کړل دی هلاک العدو نعمت و مشاهده تو هلاکه نعمت اخرى داغي اغه هلاک کېدل چې اغه قتل او اغه ته روبرو قتل او اغه لیدل دا بیا بل نعمت دی تفسیر المراغی دغه ذکر کړی دی و انتم تنظرون او تاسو ته قتل داغي هلاکت ته تاسو قتل و اذ وعدنا موسی 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون و اذ وعدنا موسی او کله چې واده وکړل مونږه د موسی علیه السلام سره په دې آیات کې تمهید دی ذکر د دریم نعمت خاصه ته دریم نعمت به ذکر کوي ورستو خدا دریم نعمت دفاره تمهید دی دا و اذ وعدنا موسی او کله چې واده وکړل مونږه د موسی علیه السلام سره 40 ليله د سلویخ شپو د پوره کولو و اذ وعدنا موسی موسیٰ لفظ پا قرآن کریم کی یو سل شپک دیر شکرت راغلے دے موسیٰ دا دا عبرانی لفظ دے علماء ذکر کردی دیر تفسیر وی مو پا عبرانی کی اوبوتا وی او صاف عربی کی صاف عبرانی جب کی شجر ونی تولے کی گی نو موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ زکی ولے کی دا چی دا دا ونی پلرگی کی په تابوت کې اوبوتا چولې شوی او مندلې شوی مو اوبوتا ویلې کېږي او سا ویلې کېږي شجر ونی بوټي ته د هغې لرګي ته ویلې کېږي نو دا د ونی بوټي په لرګي کې اچولې شوی او په اوبو کې مندلې شوی نو موسی و دا خو یو بله مسله ده بهرحال دغه یو وضاحت مې درته وکړو دېله خو موسی له نوم خپلې مور ایښو دی او موسی نو دا خو وروستو بیا په دغه کې غورځولی شوی و په صندوق کې غورځولی شوی و دې ته ویلی کېږي نقطه بعد الوقوع نوم یې اول دی خو وروستو دغه خبره پکې بیا راغلې ده و اذ وعدنا موسی کله چې واده وکړله مونږه د موسی علیه السلام سره 40 ليله د څلوېښتو شپو د پوره کولو میاشت ذل قیدی و لدی تفصیل براشی پر سورۃ الاعراف یوصل دوسل ویختم آیات کی انت کی بیا وضاحت کو انت کی پورا واقعہ دبیا ذل قیدی میاش و اللہ سورۃ ذل حج وی اللہ تعالی موسی علیہ السلام تویلی چ کوی تور تراشا نو دا لسر دی او یو میاش سلوی خدی شوری دا چیلا و او دی کہ لیلتن دا ذکر شوی دی شپا دا ذکر شوی دا پا اسلامی قمری حساب سر شپا مخ کی دا دور دینا اربعین لیلتن شپا ذکر شوی دا سلویخ شپی نو دا تلیو دا موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تا تلیو خلیکن دا پار دا کتاب دا ورک پی دا پار تلیو چیلہ با کوئی چیلہ با باسی دا دا کتاب دا پار دا اللہ تعالی دا کتاب دا پار دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی دا کتاب دا پار تلیو بہرحال یہ خبر برتو کم تبلیغیان حضرات بن پائی کہ خوشحال سی لگو اسی دو تفسیر حوالہ ہوئی مخیر دے علماء لکلی دی دا سلوی اختورز و خصوصیت شتے دے کسو کہ ہر سوئی خود سلوی اختورز و خصوصیت شتے دے زتا صداقی اسو خبر ذکر کم بیارتا حوالہ میں ہم دا کتاب یو دا چی دا یوسیز پا تکمیل کی دا یوسیز تکمیل مقصودی نو پاگی کے دا سلویخ تورد دا انتخاب دیر زیاد اہمیت شتا دے اسی مثال پہ طور باندے علماء لکلی دی دا آدم علیہ السلام دا خاوری خندیر اغا سلویخ ورزی دا ساتلے شوی دا آدم علیہ السلام چی رکم خٹی نا پیدا ہو نو دا خندیر دا خاور چی خندیر کی دلا او برابری دلا نو دا سلویخ ورزی پیدا ہو دویم خصوصیت دویم خبر معشوم چې کله الله تعالی پیدا کوي پر رحم د مور کې سلوی خوردی د نطفه بیا سلوی خوردی د علقه او بیا سلوی خوردی هغه مزغی او دا غین ورستو بکی بیا روح واچول شي نو سلوی خوردی یو څه کمال شته دی بل به وای نبی علی صلوات و سلام ته چې نبوت ملاو شو او په سلوی ختم کال ملاو شو نو سلوی ختم بیا هم څه یو کمال شته دی پا حدیث مبارکو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چی زما پا جماعت کی پا مسجد نبوی کی سلوی خوردی پا جمع جماعت سر منز کی جی تکبیر تی پوت نشی تکبیر یولا نو ددر پارا دا جہنم نابرات ولی کلیشی سلوی خورد و کمال بیا پا داگی کم شتر پا حدیث کی سلوی خوردی من پا مسجد نبوی کی ہوکی نو داگا پا کبل خصوصیت دی نو معلومی گی دا چی سلوی خوردی دا دا عروج او دا دا ترقی دا دی دا عروج او دا ترقی سر یو مناسبت شتا دی نو اربعین لیلتن دا سلوی خوش پو تفسیر درس قرآن علماء دام لکلی دی ویسو کا تزکیتن نفس پلکی پا گناہونو کی اختا دی یو عالم دی دا پاک دا اللہ تعالی ولی دی دا غصر بیعت وکا وی سلوی خوردی دی دا پا خفل زان من محنت وکی دا گناہونو دا پریخو دلو بس دا سلوی خوردی دا سی یو مناسب ٹیم دے چی اللہ تعالی برد دا عادت پا سلوی خوردی کی بدلی سلوی خوردی کی نو تبلیغیانو سلوی خوردی چیلا وکللا دا سلوی خت دی عبادت نوی دا سلوی خت دسی نوی چی دا سلوی خت دین دے دا سلوی خت تب دین نوی خود دا سلوی خت یو کمال شتر بس منگا سلوی خت رضو لالالو نو تبلیغان حضرات دی بکدا یو مسئلہ زده کی دا سلویخ تی دین نگرنی دا سلویخ دین نده چی خام خدا سلویخ را دی دین وگرنی نو بس بیا سعیده کنا خو یو سا دا غشت ده دا عروج و دا ترقی دا پارا دی سر یو سا مناسبت ستر ده سلویخ تور دو پاتشو چی موسیٰ علیہ السلام سلویخ را دی تلی و دا نو آغال اعطای الکتاب چی اللہ تعالی و لکتاب ورکا و لکتاب دا پارا تلی نو بیا سلوی خوردی دورا دا قرآن دوری تا کیناستل دا اللہ تعالی کتاب تا نو دا بیڑی را بہتر شولا سلوی خوردی با دا اللہ تعالی کتاب تا کینای و ایز وعدنا موسیٰ اربعین لیلتن او کلچ وعدا وکلل منگا دا موسیٰ علیہ السلام سلات سلوی خوشبو دا پورا کولو اول چرے سلاسین لیلتن اول چرے سلوی دیرش پیوی اللہ تعالی و تویلیو چی توا رو جب نسی رو مسواک وغیرہ دا بنی استعمال ہے او بیا چې کله دیر شو دی پوره شولی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک استعمال کا حدیث کرا غلی دی لخلوف پم صائم اطیب عند الله من ریح المسک دا روجه دار د خلینه چې کما بدبوئی زی د لوګي د وجنه دا د الله تعالی په نس باندې مشکو د عنبر و نزیات خوخه دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک استعمال کا نو وی اغا خلوفو کم مسوائیم چیو نو اغل ریشو او اللہ تعالی دا طویلی زبتا تا تورات در کوما خطب روجی او دا خلوفو فم مسوائیم بایینو زبتا با دی حالت که در کوما نو دخو اغا خوانشو نو اللہ تعالی و توی چلس رضی بسیوس نوری زیادی که نو فتم میقات ربی 40 لیلۃ سورہ اعراب کی براشی نو بس اغا میقات دا اللہ تعالی سر دا ملاقات دا کتاب دا ورکلی اغا سلویخ شپی پرشولی دا غا مقصد ثم اتخذتم العجل من بعده بیاونی وساسو سخیل رد پا خدای توب سر من بعده ورستو دا تللو دا موسیٰ علیہ السلام نا نو ثم اتخذتم بیار آغی خواه یعنی ستاسو اغا نیکونو دا کار کرده و خواده موجوده بن اسرائیلو تاوی چه ستاسو نیکونو دا کار کرده اغا خبر پا ذهن کم خویات شده کنه اقا نکتا یاد ساتای دا طول خطاب با اون پا دقی که لگی خواه پا دی طریقه بند دو معنی علماء دی کر کرده دی اتخاذ یو قول داره چه اتخاذ را دی پا معنا دا جوڑا ورو سرا نو بیا دا مفعول بیهی نگواری دا مفعول ثانی نگواری دا متعدی دا یو مفعول تا نو بیا دو معنی بکوی خواه دوانا معنی معنی زن پویا که سمت تخذتم العجل نو بیا جوڑ کا تاسو سخیل را دس روزر و دس پینوزر و نا اغا طریقه دا چا خودلی و سامیری قرآن که برازی بلده که بداغی تفصیل پخ بلده که براشی سوره اعراف یو سل اتسل و اختم نمبر آیات که من خلیهیم داغو چی کم کالی و سرزر و سپینزر نو اغای راغون کل و دا خود تاسو نجایز کرلی دار خلکو دا غم سرزر و سپینزر هم راولی دا فرعونیان و دا پلانی و دا پلانی و راشه و دیک دا کارو که یو قالب یا جور کرده و اغیت وور ورکو سرزر و سپینزر چه ولی کل دا غین دا سخی پا شکل بانی و شه جور که او لهو خوار داسی و ارانه پکی لگه ولی و چه اغیب ارندون هم والده ساوازون هم کول یاد مخی طرف تا و بکی سا هوا ورطل شا تا بطی و تلانو اغیب سا آوازون هم کول نو ثم اتخذتم العجلة اتخاذ و معنا دا جوڑا ولو سر نسخه جوڑ کرده و تاسو بیا دست روز روز سپین و زر و نه من بعد هی ورستو رتلو دا موسیٰ علیه سلام نه کوهی طور تا و انتم ظالمون او تاسو ظلم کون که پا شرک کولو سر دا ظلم نمراد این شرک لظلم عظیم اغتی مراد ده دویم قول لهم پسرینو داره چه دا اتخاذ دا فا خپل معنا سره دی اتخاذ مفعول ثانی نه دی لپاره حذف دی اصل عبارت د سره ثم تخ معنا د نیول سره دی ثم اتخذتم العجل الها بیا ونی و تاسو سخیل را په خدای توب سره تفسیر سراج المنیر دغه معنا کړی دا الها و معبودا بیا ونی و تاسو سخیل را په خدای توب سره په الوهیت سره من بعده ورسول تلو د موسی علی السلام نو کوی تور تا و انتم ظالمون او وی تاسو ظلم کوونکی په شرک کول سره نو خیر پڑی نه نیول خو ګنا نه کنه بیا تاسو سخی ونی و سخی مونږ دوه چیزونه ته وای یو چیرې طالبان به کوه د یو وخت پنیغه کې لسی شاته ولاس دغه کې وخت پر انیغه کې وای نسی یو هغه ته مون خلکو سخی وای او یو چیرې سخی د غوا بچی ته وای نو دا سخی دا دوان سخی ر پڑی نه نیول دا سه ګنا خو نه ده نو ثم اتخذتم العجل الها و معبودا تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی و انتم ظالمون او وی تاسو ظلم کوونکی په شرک کولو سره دا یو خبر زده کوي په ډیر اختصار سره عبادت د عجل په بنی اسرائیلو کې دا څنګه را منتقل شوی دیو د اسخی عبادت څنګه کاول یې کاو سچول نو تاسو به دا خبر ذکر کړي علماو د تاریخ او علماو د تفسیر لیکلي دي وی دا د آل فرعون نه په دې کې را نقل شوی د قبطیانو نه ځکه قبطیانو یعنی آل فرعون فرعونیانو چې عبادت کاوه نو د هغې په معبودانو کې غوا غوایي سخی دا شامل و او نور چیرې څیزونو عبادت به یې هم کاوه بعضو لیکلي فرعون خپله د پسه عبادت کاوه د سیرلي عبادت به یې کاوه یا د سخي یا د غوایه یا د غوا عبادت به دې وکاوه فرعونیانو نو دا بني اسرائیل خو ټول د هغې سره پاتې شوي که نه د هغې نه غلامان جوړ کړي وو دا بعضې نه په بعضې باندې به چیرې د غرون نه ګټې راوړلې لرګي به پرې راوړل په بعضې باندې به یې خښتې جوړولې بعضې باندې به یې آبادیانې جوړولې په بعضې باندې یې زمینداري کولې نو دا یې داسې ګڼلي وو لکه خالص غلامان یې چې نو دوی رفته په رفته باندې چې یو څوک د چا سره پاتې شي پاتې شي پاتې شي د ملک او د خان سره پاتې شي د هغې خوی بوی بیا که هغه بېلمازه یو تم ته هغه خوی بوی اخلي نو دغسې شوي وو نو دوی چېرې د سخې عبادت کوو نو دا په رفته په رفته باندې دا پکې د هغوی نه د عقیده دغسې راغلې وه ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی تاسو ظلم کوونکی په شرک کولو سره او بیا علماو لیکلي دي امام بغوی رحمت الله علیه ذکر کړی دي په تفسیر د سورې طه کې وایي دوی چې عبادت د سخې کاوه نو په دې طریقه باندې چې د هغې نه به چاپېره طواف کاوه او هغه ته به غډا کوله رقص به کاوه هغه ته بس دا عبادتو دا عبادت دی او دا بعضی طریقې په اندوانو کې هم شته دی په اندوانو کې هم دا شته دی او بل ورته وایو دا چرې په جاهلانو صوفیاو کې هم دا شته دی چې موریدان یې چاپېره تاویږي غډا کوي رقص کوي دغه کسې په هغو کې هم شته دی په اندوانو کې هم دغه رسمونه شته دی وانتم ظالمون ظلم ویل کېږي وضع شی په غیر محله تاسو دا ویلي دي وضع شی په غیر محله ظلم دې ته وایي چې خپل شی په خپل محل کې کی نه دی بلکې په غیر محل کې کی دی نو د عبادت لایق الله تعالی دی نو د الله په ځای باندې چې سجده او دغسې عبادت او طاعت د بل چا وکي د الله په مقابله کې نو دا وضع شی په غیر محله شوله که نه د الله په ځای باندې بل چا ته وکړله نو ځکه د تعبیر په ظلم سره شوی دی ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون پدی آیات کی اس غنیمت ذکر کیا مخ کی آیات کی تمہید و اس پدی آیات کی غنیمت ذکر کی عفا عن عبادت العجل تا سگور دس خی عبادت کا اللہ تعالی بیا معاف کلی نو سب نہ سمی گئی استاس و مشران من اللہ تعالی دغه مہربانی کړي وا ثم عفونا عنكم بیا معافی وکلمنگا تا ستا من بعد ذلك ورستر دغنا د توبہ په جوان دی من بعد ذالک ذالک کی اشارہ دا عبادت العجل تا تاسو استاسو مشرانو ثم عفونا عنکم بیا دا کوم راغلی پویږي په خبر باندې کنه نیکونه تی مراد دي دیو مشران تی مراد دي او رستو دا عبادت د سخینا لعلکم تشکرون دیر پاره چی شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمت د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کړئ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک تفسیر سراج المنیر یو ٹکے لکل لے چاہا تاستما پا ترجمہ کی ہوا ہے ثم عفونا عنکم بیا ما پیوکل منگا تاستا من بعد ذالکا ورستو رداغ گنانا چاہا عبادت دسخیو من بعد ذالکا حین توبتم کل چی تاسو توبو ویستلا توبو ویستلا نبا توبی پا وجبانی اللہ تعالی دیو بیا ما پلل لعلکم تشکرون دیر پارا چی تاسو شکریہ ادا کئی دیر پارا چی تاسو شکر ادا کئی مادہ دا شکر پا قرآن کریم کی دری او یا کرت راغلی دا د شکر له وضاحت به وکړو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای شکر څه ته ویل کیږي ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جبه د بنده باندې په ثنا ویلو سره ظهور د اثر د شکر څه ته ویل کیږي ظهور د اثر د نعمت د الله تعالی په جبه د بنده باندې په ثنا ویلو سره د الله د نعمت شکریا ادا کی په ثنا ویلو سره په جبه باندې یو دویم او په زړه سره په طریقې د محبت کولو سره پزل کی دا اللہ سر محبت تو ساتی دا دی نعمت سر محبت تو ساتی او درین پا اندامونو باندی پا توعد کولو سر دا دیر عجیب خبر کردی دا خر دیر مزیدار شکر ستا ویلے کی گی ظهور دا اثر دا نعمت دا اللہ تعالی دا پا جب دا بندہ باندی پا سنا ویلو سر دا اللہ دا نعمت اظہار توکی پا جب باندی دا اللہ تعالی سنا ہوئے او پزل کی پا محبت کولو سر او پا اندامونو باندې په طاعت کولو سره بس دا درې کارونه چې شاوکل بس دا الله د نعمت شکریا ادا کړل په جب باندې الحمدلله او په زړه کې دا نعمت کوونکی سره مینه محبت او ساتي تعظیم یې وکي او په اندامونو باندې دا غته اطاعت وکي دا غته بيداری وکي عبادت یې وکي بس دقه ته ویل کېږي شکر الله تعالی دې زمونږ استاد سم دغه نصیب کړي لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمت دا اللہ تعالیٰ دا نعمت شکریہ ادا کی مفسرین لکھلی دی وی دا دلیل لے پدے بانے چھو کپر دے شرک دے بدعات دی یا نور گناہون دی دا ٹور سر دا نا شکری دا لکہ شرک دے ہوکا دا اللہ توحید خوری ونمانا کن نو دا دا اللہ دا نعمتون نا شکری شولا گناہون کے دا اللہ دا نعمتون سر دا نا شکری دا مخ کی تاستماع آغا حدیث سے کر کڑے ہو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت بانے چاته چې الله تعالی څلور سیزونه ورکی نو دې ته د دنیا او د آخرت خیر ورکړلی شو اربع څلور کارونه دي فقد اعطی یا خیر الدنیا والآخرة قلب شاکر ولسان ذاکر وبدن علی البلاء صابر وزوجة لا تبغیه خوفا فی نفسها ولا ماله الله تعالی ته شکر گزاره جبه درکړله او الله تعالی زړه او الله تعالی ته ذکر کوون کی جب درکلا او بدن ته درکل چی په تکالیف باندې صبر کولای شي او الله تعالی ته داسې زنانه درکل چی داغینا په خیانت کولو باندې تنه یریږي داغې د نفس مبارک او استاد مال په واره کې بس دا سلور نعمتونه د الله تعالی د سړي د الله پیغمبر وی چې دا سلور نعمتونه چاته ورکړل شو د دنیا او د آخرت ټول خیرونه ته ورکړل شو. الله تعالی دې مونږ او تاسو شکر گزار بندگان جوړ کی، شکر گزار بندگان. او علماء دا ذکر کړی دي وای کم یو نعمت چې الله تعالی پتا باندې وکي، کل نعمت لا تقرب من الله تعالی فهو بلیه. ابو امام ابو حازم وای هر هغه نعمت چې تا الله ته نږدې نه کی نو ته په دې باندې پوه شې چې دا د الله تعالی عذاب دی په ما باندې. کم نعمت چې الله تعالی ته نږدې نه کی نو ته په دې باندې پوه شې دا د الله تعالی طرف نه سره دا په ما باندې عذاب دی. د داوود علیه السلام په باره کې راځي چې دا د الله تعالی شکر گزار بنده نو وای دا به دا خبره کوله، الهی لو ان لكل شعره مني لسانين يسبحانك يسبحانك الليل والنهار ما قضيت نعمه من نعمك ما قضيت نعمه من نعمك. الله تعالی که ما په بدن کې د سمره ویختري ترې یو ویخته دوجبي شي او دا ورځ او شپه ستا تسبیح وای نو الله تعالی چې ما باندې کوم نعمتونه کړی دي د یو نعمت شکریا هم زنه شم ادا کولې. دا با داود علی السلام به چې ما په بدن سمره ویخته دي الله تعالی که د یو ویخته دوجبي شي او ورځ او شپه دا ستا تسبیحات وای او ستا د نعمتونو شکریا ادا کړي، الله تعالی بیا هم ستا د نعمتونو شکریا نشم ادا کولې. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دا الله د نعمتونو د شکریا ادا کولو توفیق نصیب کړي. په حدیث کې راغلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وسړی نو واوریدل چې دا خبره وکړه و الحمدلله بالاسلام، الحمدلله بالاسلام، الله په دې باندې ستا احسان، الله تعالی ستا حمد و ثنا و ما چې ما ترې نعمت را کړې دې د دین اسلام. نبی علیہ السلام انک لتحمد الله علی نعمت عظیمه، و تا دا الله په لوی نعمت باندې حمد وای. اسلام اسلام قرآن ته کیناستلې په اخر کې پاسې ټول وای چې الحمدلله الحمدللہ چې الله تعالی خپل کلام ته کینول، خپل خبرو ته الله تعالی کینول، دا د الله تعالی غ نعمتونه دي. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې نورم زیات کړي. دا یو دعا هغه به تاسو ته معلومه او کنه یې اصل ته صرف در یادو مې ځان ته یاد کړي. ته الله د نعمتونو شکریا څوک نشي ادا کولی، خو کله چې مؤمن مسلمان د سحر د په سحر په هغه دعاګانو کې دا یوه دعا ده، اللهم ما اصبح بي من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. څوک د سحر دا وایي نو تر د ماښامه پورې په الله تعالی څومره نعمتونه کړي در دې ټولو نعمتونو شکریا شوله چې ماښام یې وایي، او کله چې سار وایي اللهم ما اصبح بي من نعمت چې ماښام وایي نو اللهم ما امسى به وایي، او چې سار وایي نو اللهم ما اصبح، اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. دا دعا چې وایي د الله د نعمتونو شکریا ادا کړه. الله تعالی دې مونږ او تاسو شکر گزار بندگان جوړ کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین.